نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى ترفع المؤمنين. صدق الله العظيم. ما شاء الله، ہر لوگوں کی باتیں آ گئی ہیں، بہت زیادہ اس پر بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ کتاب یہ بیان ہے، ایسی حضرت مولانا شاہ رسول اللہ صاحب کی بیعت تھی، اس بیعت کو اپنے جان سے زیادہ عزیز سمجھتے تھے، بالکل بہت سیدھا سے تھی، لیکن اس پر لکھتے تھے. بیعت کا مطلب یہ کہ جو پسندیدہ مضامین کو اپنے کاپی پر نقل کر لیا جائے، وہی بیعت ہو کراتی ہے. حضرت کے پاس مولانا شاہ رسول اللہ صاحب، حضرت سے مراد سب لوگ نہیں سمجھیں گے، حضرت مولانا شاہ رسول اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی ایک بیعت تھی، اسے سنایا کرتے تھے. ایک دفعہ اسی بیعت سے حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب آدمی کو سنا رہے تھے کچھ، اسی بیعت سے مولانا حبیب الرحمن صاحب آدمی رحمۃ اللہ علیہ سنا رہے. تو حضرت نے جہاں سنایا کوئی حصہ چھوٹ گیا تھا، تو مجھے یاد ہے انہوں نے فرمایا کہ حضرت اس کو بھی تو سنائیے. مولانا نے کہا، تو ہم لوگوں سے حضرت فرماتے تھے مولانا شاہ رسول اللہ صاحب، یہ دیکھو چونکہ وہ قطر والے تھے، علم کے قدردان تھے، اس بنا پر انہوں نے کہا کہ یہ بھی سنا دیجیے. تم نے کبھی نہیں کہا، مواخذہ ہو گیا ہم لوگوں کا. یہ مضمون اتنا اہم تھا کہ حضرت مولانا رحمان صاحب آدمی نے کہا کہ حضرت سب سنائے، یہ بھی تو سنائیے. خوش ہوئے حضرت، سنایا. لیکن ہم نے اسے پھر کہا کہ تم نے انہیں آج تک نہیں کہا کہ یہ مضمون سنا دیجیے. ہاں، ایک سطح سے دو سطح، بہرحال اتنے بڑے شخص حضرت مولانا رحمان صاحب آدمی کا علم کا خاص مقام تھا، لیکن حضرت مولانا شاہ رسول اللہ صاحب خدمت میں جاتے تھے بہت اعتقاد کے ساتھ، بہت اہتمام کے ساتھ تشریف لے آتے تھے. بلکہ یہ طے ہوا کہ حضرت مولانا شاہ رسول اللہ صاحب 3 دن کے لیے مئو چلے جایا کریں، جامع مسجد میں. چاہتے بہت دنوں تو یہی سلسلہ رہا، حضرت مولانا حضرت آدمی رحمۃ اللہ نے بلایا کہ 3 دن کے لیے. چنانچہ حضرت ہمارے جاتے تھے کہیں دور، اور وہاں وعظ ہوتا تھا دین مرد، جبکہ وہ خود کتنے بڑے وائز بھی تھے، مشکار حضرت سنتے تھے، لیکن حضرت کے کلام کی اتنی قدر تھی، انہوں نے کہا کہ مہینے میں 3 دن یہاں رہ گئے مئو میں. مطلب یہ بھی ایک چیز ہے، دولت ہے، کہنے سننے کا بھی ایک اثر ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ مولانا رحمان صاحب آدمی دنیا کے مانے ہوئے، لیکن مولانا شاہ رسول اللہ صاحب کے متعلق کہتے تھے یہ بھی سنا لیجیے، یہ بھی سنا. بالکل آ کے بیٹھتے تھے، ہمیں اس سمے وہ بھی بیٹھتے تھے. اللہ تعالیٰ ان حضرات کی قدردانی سے ہم کو سیکھنے کا موقع ملے. یہ علوم جو ہیں بہت ہی اہم علوم ہیں، ان علوم کی قدر بھی کرنی چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے بزرگوں کے زمان پر جاری کیا گیا ہے. اس میں جس قدر ان علوم سے رابطہ رہے گا، انشاءاللہ رضی ان کی نسبت بھی آتی رہے گی، ان سے فائدہ پہنچتا رہے گا. اس بنا پر بزرگوں کی کتابوں کا مطالعہ بھی ضرور کرتے رہنا چاہیے. تھوڑا سا میں سنا دیتا ہوں، اب میں زیادہ نہیں سنا سکتا. یہ مضمون بہت اہم، خود اس مضمون کے بارے میں ایک دفعہ مولانا نے فرمایا حضرت مولانا شاہ رسول اللہ صاحب کی، یہ بھی سنا دیجیے. استقامت کرامت ہے، دین پر استقامت یہی خود کرامت ہے. کرامت تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی چیز جا رہی ہے، اس کا ہم نے روک لیا، کوئی ایسی چیز کر دیا جو ہم نہیں کر سکتے تھے، یہ کرامت کا ہے. لیکن استقامت جو دین پر ہم قائم ہیں، اس پر مستقیم رہیں، یہ نہیں کہ آج کیا کل چھوڑ دیا، نہیں نہیں، استقامت فوق کرامت. یہ بہت مشہور بات ہے، علی استقامت و فوق کرامت، شاید اس میں ہو بھی لکھا ہوا کہ استقامت کرامت سے بھی بڑھ کے ہے. کرامت تو یہ ہے کہ جیسے کوئی چیز ایسی ہے جو ہم نہیں جانتے، ان سے وہ چیز واقع ہو گئی، یہ کرامت ہے. لیکن اس سے بڑھ کر کے یہ ہے کہ آدمی اپنے دین پر قائم رہے، نماز باجماعت پڑھتا ہو، ذکر اذکر کا پابند ہو، اپنے معاملات میں صفائی رکھتا ہو، لوگوں سے اخلاق سے ملتا جلتا ہو. یہ ہے سب کرامت. ہمارے بزرگان دین کرامت اس کو کہتے ہیں کہ آپ کا دشمن ہے لیکن جب وہ آیا تو اس کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کیجیے، یہ کرامت ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمارے بزرگوں کو بالکل نمونہ بنا کے بھیجا تھا. حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ کے آپ سیرت دیکھیے، کتنی تواضع و انکسار کی سیرت. اور ہمارے حضرت وغیرہ تو بہت ہی اپنے کو بالکل بچھا دیتے تھے، علامہ تشریف لے آتے تھے، علامہ بریاوی چونکہ وہ ساتھ تھے، وہ اس بنا پر ایسے رہتے تھے شاگرد ایک جیسے شاگرد تھے ہی، لیکن اس کا اشفاق وہ بھی بوڑھے دونوں، لیکن وہ اپنے شاگرد کا اتنا احترام کرتے تھے میں کہہ نہیں سکتا. اور شاگرد کا کیا پوچھا گی کیا کیا چاہتے کرتے تھے. یہ سب چیزیں سیکھنے کی بھی ہیں. اہل اللہ کی صحبت میں رہتا ہے آدمی تو اس کو فرق مراتب کا احساس ہوتا. فرق اگر فرق مراتب نے کوئی زندگی کی فرق مراتب، یہ کون کیسا ہے، کس درجے کا ہے، اس سے کس طرح ہم کو معاملہ کرنا چاہیے، اس سے کیا ہم کو سیکھنا چاہیے، یہ ضرور ہونا چاہیے. تھوڑی سی بات میں سنا دیتا ہوں. مولانا صاحب فرماتے ہیں سرخی ہے استقامت کرامت. کسی چیز پہ یہ نہیں کہ دس دن آپ نے تحجد کی نماز پڑھی پھر چھوڑ دیا، چار دن کوئی ذکر اذکار کیا پھر چھوڑ دیا، یہ کرامت نہیں. کرامت یہ ہے کہ تھوڑی ہی چیز ہو لیکن پر مستدیم رہو، قائم رہو، کرتے رہو، تب اس کے فوائد ظاہر ہوتے ہیں، ملتے ہیں، اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. الاستقامۃ کہتے ہیں بالجملہ کرامت ان بزرگوں کے نزدیک یہی ہے کہ نہج قویم یعنی سیدھے راستے پر قائم رہو، یہی کرامت ہے. میں مولانا علی میاں کے اس میں صحبت میں مدینہ منورہ میں بھی رہا ہوں، دو مہینہ قریب قریب مسجد میں اثر بات جاتا تھا، وہ یہی باتیں کہتے تھے، یہ کرامت ہے، کرامت ہے، سب کو سکھاتے تھے. بہت ہی سادے الفاظ میں پوچھتے تھے کہ تم ضرور پوچھتے تھے تم کس کے مرید رہے ہو اب تک. کہا مرید تو رہے ہیں ہم لیکن ہم کو یاد نہیں کس کا. تو مولانا بھی بہت ہنسے کہ یہ مرید بھی ہے اور ان کا نام تک نہیں جانتا. یہ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو رائے حق و قائم رائے. سب سے بڑی چیز دنیا میں قابل قدر قابل طلب طلب دین ہے. اگر دین ہم کو مل گیا سب کچھ مل گیا. اگر یہ فرما رہے ہیں تھوڑی کہتے ہیں وہ بالجملہ فل کرامت عندهم هي الدار انما هي استقامت. حاصل کلام یہ ہے کہ اصل کرامت ان حضرات کے نزدیک یعنی ہمارے اکابر کے نزدیک اصل کرامت کیا ہے، اس دار دنیا میں صراط مستقیم پر استقامت اور اللہ تعالیٰ سے اپنے تمام احوال میں راضی ہونا ہے. یہ سب سے بڑی کرامت یہ ہے. اس کو حاصل کرنے کے لیے بزرگوں کے خدمت میں جاتے ہیں، صرف وظیفے کے لیے نہیں بلکہ یہ دل اپنا بناؤ کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی فکر کرو اور جو ادھر سے آئے اس پر راضی رہو. یہ کرامت حاصل کلام یہ ہے کہ اصل کرامت ان حضرات کے نزدیک اس دار دنیا میں صراط مستقیم پر استقامت اور اللہ تعالیٰ سے اپنے تمام احوال میں راضی رہنا ہے. فقر و فاقہ اس پر بھی راضی، غنا ہے تو اس پر راضی ہے ہی ہے. اگر فقر و فاقہ پر راضی نہیں ہے تو مخلص نہیں ہے، عبد نہیں ہے. عبد کا یہ ہے کہ ہر چیز دوست میرا سنیکور جو کچھ دوست کس سے پہنچے اس کو ٹھیک سمجھو، یہ اصل کرامت ہے. معلوم ہے ورنہ ہم لوگ کرامت یوں کہتے ہیں کہ یوں ہاتھ کیا روپیہ آ گیا، یہ کرامت ہم آپ نے لکھا. بہت بڑے عالم نے یہ بات لکھی ہے، ہمارے نزدیک کرامت یہ ہے یوں کیا روپیہ اس کے ہاتھ میں آ گیا، یہ کرامت ہے. اور کہا احد اللہ کے نزدیک کرامت یہ ہے روپیہ جیب میں رکھا اٹھایا تو نہیں ہے کل بدلا بھی اثر نہیں ہوا. یہ کرامت رضا، سب سے بڑا مقام رضا ہے، اللہ تعالیٰ کے رضا حاصل کر. اللہ تعالی ہم سب لوگوں سے راضی ہو جائے. سب کام اسی لیے ہونا چاہیے کہ اللہ راضی ہو جائے. اللہ راضی ہوا سب کچھ حاصل ہے. مجاہدات اگر کرتا ہے, بہت مجاہدہ کرتا ہے, اس میں اپنی کوئی نیت اگر ہے دنیاوی تو کیا ہوا مجاہدہ کیا, تو اپنے لیے کیا سب کچھ. اس بنا پر ان چیزوں کا خیال بہت ہمارے حضرت تھانے نے اس پر وہ تصدیق تصور اسی پہ کیا ہے, اسی پہ کیا ہے کہ حقیقت کو یا تصور کو غیر تصور سے نکال کر کے سامنے کیا ہے. قصد السبیل وغیرہ جو لکھا ہے اسی سلسلے میں لکھا ہے کہ تصور گڑمڑ ہو چکا تھا بالکل کچھ. حضرت تھانوی صاحب نے کچھ کیا, پھر حضرت تھانوی حضرت ماں اشمری تھانوی نے قصد السبیل لکھی, بہت بڑی بڑی کتابیں لکھی. ہم کو ان کو پیش نظر رکھنا چاہیے ضرور. یہ حضرات نے پورا نچوڑ لکھا ہے دین کا اور طریق کا, پورا نچوڑ رکھ دیا ہے. اس بنا پر اس چیز کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے, اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے. حاصل کلام یہ ہے کہ اصل کرامت ان حضرات کے نزدیک اس دار دنیا میں صراط مستقیم پر استقامت اور اللہ تعالیٰ سے اپنے تمام احوال میں راضی ہونا ہے. اس لیے بزرگوں کو پایا جاتا ہے. بزرگوں کے پاس جب آدمی گھبرا جاتا ہے تو جاتا ہے. حضرت حاجی کے یہاں لوگ جاتے تھے اور بزرگ آدمی حضرت حاجی امداد اللہ کے یہاں پریشان ہو جاتے تھے جس چیز سے, جا کے وہ حل بتلاتے تھے یا ان کی صحبت میں ان کے اثر سے وہ چیز ظاہر ہو جاتی تھی. تو دل میں کرامت ہے, بہت بڑی چیز یہی کرامت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام سے راضی ہو جانا سب سے بڑی کرامت ہے. کرامت یہ نہیں ہے کہ آپ نے اٹھا دیا اور دس فضا سے آپ نے روپیہ حاصل کر لیا ہے, یہ کرامت نہیں. بلکہ کرامت یہ ہے, لکھا تحصیل جہاں نے کہ جیب میں روپیہ رکھا اور جیب کو خالی پایا تبھی اس کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوا, یہ کرامت. یہ کرامت مطلب ہے صاف انہیں الفاظ میں لگتا ہے. کرامت یہ نہیں کہ ہوا میں یوں فضا میں ہاتھ کیا اور روپیہ آ گیا, اس کو سب لوگ کرامت سمجھتے ہیں. لیکن اصل کرامت یہ ہے کہ روپیہ جیب میں رکھا اور جب دیکھا تو نہیں ہے, نہ بھی کل پر اثر نہیں ہوا کہ میری قسمت کا وہ نہیں تھا, لے گیا ختم ہو گیا, یہ کرامت ہے. یہ تصوف ہے, یہ سلوک ہے, یہ طریق ہے. رضا بالقضا سب سے اہم طریق کا مقام جو ہے وہ رضا بالقضا ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں سے راضی ہو جائے. سب کچھ اسی لیے کیا جاتا ہے کہ اللہ کی رضا نصیب ہو جائے. رضا عمارت میں تو ہو اور فقر و فاقہ میں نہیں تو ناقص ہے آدمی. جس حال پر اللہ رکھے اس حال پر راضی رہنا یہ سب سے بڑا تصوف, اور سب سے بڑا تصوف کہیے کا خلاصہ ہے. حاصل کلام یہ کہ اصل کرامت ان حضرات کے نزدیک اس دار دنیا میں صراط مستقیم پر استقامت اور اللہ تعالی سے اپنے تمام احوال میں راضی ہونا ہے. کتنے لوگ آتے ہیں, ہم لوگ کا دن رات یہی ہے, اس قدر پریشان, اس قدر پریشان حالات کی وجہ سے. بھائی کچھ صبر بھی کرو, استقامت. بہت سے لوگوں کے زبانوں سے کچھ غلط باتیں بھی نکل جاتی ہیں پریشانیوں میں. نہیں نہیں, یہ ابدیت نہیں ہے, یہ بندگی نہیں ہے. ہر چیز دوست میں رسن نیکو, خلاصہ یہی ہے. ہر چیز دوست میں رسن نیکو, جو کچھ دوست پہنچے وہ سب ٹھیک ہے. جب یہ کیفیت ہوگی تو تم کو رضا بالقضا کا درجہ حاصل ہوا جو سب سے بڑا مقام ہے. احمد اللہ کے یہاں اس وجہ سے بہت مار صاحب فضل الرحمان صاحب کے ہیں, کتنے بڑے علماء جاتے تھے, بڑی تھوڑے علماء جاتے کچھ سیکھتے تھے, کچھ ان کو کمی محسوس ہوتی تھی. اسی لیے ایک عالم گئے مار صاحب فضل الرحمان صاحب کے یہاں, پوچھا آپ کا نام کیا ہے, کہا مجھ کو مولانا فلاح صاحب کہتے ہیں. مولانا فلاح تو کہا لاہور بڑا قوت, آپ اپنی زبان سے اپنے کو مولانا کہتے ہیں, آپ کو تو بولے ڈانٹا ان کو. کہا اچھا بتا تم کس لیے آئے تھے, کہا اسی کو فنا کرنے کے لیے آئے تھے. مولانیت دل میں ہے, اسی مولانیت کو فنا کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں آیا تھا. سمجھ گئے نا, یہ ہے کہ دل میں توازو ان کے ساتھ, یہ بڑی دولت ہے. اللہ کو سب سے بڑی دل, سب سے بڑی دولت دل کا اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہو جانا اور اس کے قضا پر راضی ہو جانا, یہ بہت بڑی ضرورت ہے. سب سے آخر مسئلہ یہی ہے کہ جو کچھ اللہ حال ملا, اچھا حال کچھ ہوا, اور اس حال کو اللہ نے لے لیا, آپ بالکل خالی ہو گئے, تب بھی رالی اللہ کی یہی مسئلہ تھی. یہ تصوف سلوک یہی ہے کل. رضا بالقضاء سب سے اہم مسئلہ جو ہے, رضا بالقضاء ہے. اس میں کتنے لوگ گمراہ ہو گئے, کتنے لوگ گمراہ ہو گئے. اس بنا پر کہتے ہیں اپنے تمام احوال میں راضی ہونا اصل تصوف یہی ہے, اور یہی وہ مقام ہے جو عبودیت کا جامع ہے, اور یہ تمام مقامات سے آ رہا ہے. کسی کو حال ہو جاتا سب سے سوچتا ہم سے بڑھ کے کوئی نہیں, نہیں, جو تم کو اللہ کی طرف سے جیسے مصیبت کوئی آئی اس سے راضی رہو. ہر چیز دوست میرسد نکوس, جو کچھ دوست سے پہنچے وہ ٹھیک ہے. یہ حال بنانا ہے, مانا تھانوی ہے, وہ کیا جو لوگ جاتے تھے انہی حالات کے لیے جاتے تھے, بڑے بڑے علماء عمرہ جاتے تھے اسی حال کو پیدا کرنے کے لیے کہ اللہ کے قضا پر ہم راضی ہو جائیں, رضا ہمارے لیے ایک نعمت ہو جائے, رضا اللہ کے. یہ چیزیں سب کے لیے ضروری ہے, کوئی اس سے مستثنی نہیں ہوا. اور یہی وہ مقام ہے جو عبودیت کا جامع ہے, اور یہ تمام مقامات سے آلہ ہے. اللہ کے قضا پر راضی ہو جانا یہ تمام مقام سے. حال اگر ملا, بہت سے لوگ ایسے آتے ہیں جو بزرگ میں جاتے ہیں, اگر حال کال ملا تو رہے, اور حال میں تبدیلی پیدا ہو گئی, نہیں حال ہو رہا ہے, بھاگ جاتے ہیں. کہا یہ مخلص نہیں ہے, یہ قال کا عابد ہے, یہاں ہونا چاہیے. جو کچھ اللہ کی طرف سے آئے اس پر راضی رہنا یہ بنیادی چیز ہے. کہتے ہیں اور یہی وہ مقام ہے جو عبودیت کا جامع ہے, اور یہ تمام مقامات سے آ رہا ہے. چنانچہ مشائخ نے فرمایا ہے کہ مرد وہ نہیں ہے جو اپنے ہاتھ ہوا میں بڑھائے اور وہ دراہم سے بھر جائے, بلکہ مرد وہ ہے جو اپنے جیب میں دراہم رکھے اور جو ہاتھ ڈالا تو غائب پایا اور راضی رہا. بہت بہت عمدہ مثال خود انہوں نے دیا ہے, ہمارے اسی تو باتوں میں سے اس کی پوری کتاب کا ترجمہ کرایا ہے. یوں اگر کیا ہاتھ ہمیں روپیے آ گئے, لاہ سب تو سمجھے بہت بڑی کرامت ہے, ابھی خال دکھلاتے بھی اس طرح لو, یہ روپیہ نہیں ہے. ابھی ہم کہیں گے میں روپیہ یہ رکھا ہوا ہے, یہ کرامت ہے. اور یہ کہ ہم نے جیب میں روپیہ رکھا تھا اور جایا تو نہیں ہے, اور ذرا بھی دل پر اس کا اثر نہیں ہوا, یہ کرامت. اصل کرامت ہمارے مشائخ صوفیہ یہ کہتے ہیں کہ اصل کرامت یہ رضا بالقضاء, جو کچھ اللہ کہتے ہیں ہر چیز دوست میرے رسل نکوس. اور یہ تمام مقال چاہتے مشائخ نے فرمایا ہے کہ مرد وہ نہیں ہے جو اپنا ہاتھ ہوا میں بڑھائے اور وہ درہم سے بھر جائے, بلکہ مرد وہ ہے جو اپنے جیب میں دراہم رکھے اور جب اپنا ہاتھ اس میں ڈالے تو نہ پائے, اس کی وجہ اس کے اندر ذرا بھی تغیر اور پریشانی نہ واقع ہو. کتاب ہے کہ کرامت حقیقت تو بس دو ہی چیزیں ہیں. یہ کتاب بہت بہت زبردست کتاب ہے. کرامت حقیقت میں دو چیزیں ہیں. ایک ایک آدمی اہل سنت جماعت کا عقیدہ رکھتا ہوں, سب سے بڑی کرامت. آج عقیدے میں فطور پڑ گیا ہے. جو اہل سنت الجماعت کا عقیدہ ہے اس پر قائم رہنا سب سے بڑی کرامت ہے. اس کے اندر خلل واقع ہو گیا ہے, اس کے اندر کمی جاتی آ گئی ہے. کبھی کوئی کچھ سمجھتا ہے, کوئی پیر کو معلوم کیا کوئی سمجھتا ہے, فلاں چیز کو کیا سمجھتا ہے, سب نے اعتدال پر رہنا یہ سب سے بڑی کرامت ہے. ایک آدمی اہل سنت جماعت کا عقیدہ رکھتا ہوں, اور دوسرے یہ کہ طاعت پہ استقامت رکھتا ہوں. طاعت جو نماز روزہ کر رہا ہے اس پہ استقامت ہو, اور ادھر سے جو چیز آئے تقدیر, ہر چیز دوست میرے رسد نہیں کو, دوست کی طرف سے جو چیز آئے وہ اچھا ہو. یہ بہت بڑا مقام ہے. ہمارے بزرگوں کا یہ معمول تھا. ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک میں تو بس اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے خالص بندگی اور عبودیت کا اظہار ہونا چاہیے. ہم عبد ہیں, ہم اللہ کے بندے ہیں, ہمارا اختیار کیا ہے, جو وہ چاہے کریں, ہم کو راضی رہنا چاہیے. یہ ہے چنانچہ ان حضرات کا کہنا یہ ہے کہ عبودیت جس میں استقامت ہو وہ ہزاروں ہزار کشف و کرامت سے بڑھ کر گئے. عبودیت جو کچھ اہد دوست میرے رسل نہیں کو, جو کچھ دوست سے پہنچ لیکن یاد آتا ہے کوئی واقعہ تھا، وہاں ابراہیم صاحب نے کہا کہ یہ کام کر لینا ہے اپنے بچے، وہ نہیں کر پائے. کہا حضرت بہت مشکل ہے. کہا مشکل، ہماری عبودیت کہاں گئی؟ بہت خفا ہو گئے. کہا لگے رہو کام میں، جب تک وہ چیز حاصل نہ ہو یہ سمجھ کے نہ چھوڑو کہ مشکل ہے یا بیکار ہے. بہت ڈر ہمیں سامنے کی بات ہے. بہت بہت چنانچہ ان حضرات کا کہنا یہی ہے کہ عبودیت جس میں استقامت ہو وہ ہزاروں کشف و کرامت سے بڑھ کر ہے. کرامت جانو فی نفسی بہت عظیم شان چیز ہے. کرامت بہت بڑی چیز ہے. باقی مضموم جو شے ہے اس کا طلب کرنا ہے. کرامت کو چاہے. حضرت کے ایک آدمی گئے، بہت وہاں مواقع اس طرح بہت ہوتا تھا. کہا تم کیا چاہتے ہو؟ پوچھا ان سے، سمجھ گئے کہ یہ کہا دیگر گوں ہے. تم چاہتے ہو کیا ہم سے؟ کہا ہم کرامت چاہتے ہیں. اسے کہا بھی دیا ہم کرامت چاہتے ہیں. کہا کرامت کس لیے چاہتے ہو؟ میرے لیے چاہتے ہو، میرے لیے یا اپنے لیے؟ کہا اپنے لیے چاہتا ہوں. کہا وہ کرامت سے کیا کرو گے؟ کھاؤ گے کہ؟ کہا کھانے کے لیے کرامت چاہتا ہوں، تاکہ اس کو دکھلا کر کے میں دنیا حاصل کروں. اسے کر بہت پیار کرتے تھے کہ بہت سے مشائخ کے پاس جو جاتے ہیں ان کی نیتیں ٹھیک نہیں ہوتی، اور معلوم ہوتا ہے کہ 10 سال 20 سال سے جا رہے ہیں، ان کی نیت تک ٹھیک نہیں رہتی، وہ کیا سلوک طے کریں گے. جانو کہ کرامت فی نفسی عظیم شان چیز ہے. باقی مضموم جو شے ہے اس کا طلب کرنا. کرامت کو طلب کرنا تاکہ کھانا ہم کو اچھا ملے، لوگ ہماری تعظیم کریں، توقیر کریں، یہ بہت برا ہے. اس میں بڑے بڑے لوگ مبتلا ہوتے ہیں، بلکہ جو درجات پر اسی میں ختم بھی ہو جاتے ہیں. اللہ چھین لیتا ہم کو. اس بنا پر بہت ڈرنے کا بھی مقام ہے. جانو کہ کرامت فی نفسی عظیم الشان چیز ہے. باقی مضموم جو شے ہے اس کا طلب کرنا ہے، اور اس کا تمنا کرنا ہے، اور اس کی ظالم نفس کا مائل ہونا ہے، یہ سب خواہشات نفسانی ہے. کرامت اس لیے چاہو کہ اس طرح اڑ جائیں اور یہ دکھلا دیں وہ دکھلا دیں، اچھی چیز ہے. کرامت تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. لیکن اس لیے آپ کرامت چاہیں کہ اس کے ذریعے سے ہم روزی کمائیں گے، روٹی کھائیں گے، تعظیم و تقریم کیے جائے گی. یہ تو انتہائی دنیا داری ہے. مشاہد کیا بہت ہمارے حضرت کہہ رہے بہت اس پر کرام ہی ہوتا رہتا تھا. یہ تو اس کا ایک خلاصہ ہے، لیکن ہر وقت کے ذہن میں یہ رہتی تھی کہ ہمارے یہاں آیا کیوں ہے؟ اگر کرامت کے لیے آیا ہے تو یہ شخص مخلص نہیں ہے. جو کہ اس جو مقامات اس بات کو جس قدر سمجھ لو گے، فرماتے ہیں اس بات کو جس قدر سمجھ لو گے سلامتی کے ساتھ رہے گا. اس بات کو جس قدر سمجھ لو گے سلامتی کہ اصل ابدیت ہے، بندہ بننا، ان کی اطاعت کرنا، یہ نماز روزہ معمولی چیز نہیں ہے. سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ نماز پر مداومت حاصل ہو، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہو، جو احکام بتائے گئے ہیں اس پر عامل ہو، معاملات کی صفائی، یہ سب سے بڑی کرامت ہے. اور اصل کرامت اسی کے بعد جو ملتی ہے وہ کرامت ہے. ورنہ اگر ان تمام برائیوں کے ساتھ اگر تم بدمعاملی کی کرتے ہو، بے ادبی کرتے ہو، بد اخلاقی کرتے ہو، یہ کرامت کیا ہے؟ یہ تمہارے اوپر لعنت ہے. اسی میرا پر ماشاء اللہ صاحب بہت اس میں مشہور ہی تھی، بیان میں کرتے رہتے تھے ماشاء اللہ علی صاحب وغیرہ سبھی لوگ اسی پر بیان. اب دوسرے انداز یہی تھا، لیکن سوچیے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دین حق کو سمجھنے کی توفیق دے. میں بہت بیٹھا ہوں شہادت شیخ الحدیث صاحب کی خدمت میں، شاید 3 مہینہ 4 مہینہ مدینہ منورہ میں، اثر بعد چلا جاتا تھا، مغرب ہوتا رہتا تھا، سوائے ان باتوں اور کچھ نہیں. بس یہی کہتے تھے کہ یہی عمل کرو، دین پر عمل کرو، اسی کی تیاری اسی کے دن اسی کا ذکر ہے کہ وہ نماز پڑھو، تلاوت کرو، یہاں کیا بیٹھے ہو یہاں کرو، یہی کہتے تھے. تو ان کی خدمت سے بھی مجھے یہی ملا کہ اصل چیز کرامت نہیں ہے، اصل چیز اطاعت اور فرما برداری ہے اللہ کی. مدینہ منورہ میں رہتے فوراً کہتے جا نماز پڑھنے جا، مسجد میں بیٹھے رہتے تھے لوگ، کہتے جا نماز پڑھو، مغرب کی اذان ہو رہی ہے، ویسے نہیں اپنے من نہیں بیٹھنے دیتے تھے. میں نے کہا یہ سب چیزیں سکھلانا اور بتلانا صحیح دین ہے اور صحیح تصوف ہے، صحیح طریق ہے. اللہ ہم سب لوگوں کو ان چیزوں کو سکھانے کی بھی توفیق دے، سیکھنے کی بھی اور سکھانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، تاکہ دین محمدی کی ترقی ہو، لوگ دین سمجھے کہ بھائی یہ مسئلہ ماتھانی کے اصول کے خلاف نہیں بلکہ شریعت کے خلاف ہے، چھوڑ دو ان مسئلے کو. وہ کاروبار جس میں سود کی آمیزش ہو، وہ کاروبار کیا ہے، بے برکت ہے بلکہ مضر ہے. اس بنا پر ان چیزوں کو سمجھنا طریق کی بات ہے، اور اسی سے اللہ کا قرب ہوگا، اور اسی سے اللہ کا نجات ملے گی، اور اسی سے تمہارا سلوک تمام ہوگا. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو دین محمدی پر قائم و دائم رکھے، اور اس کے بعد یہ جو صفات حضور کی تھی، تواضع، انکسار، یہ تمام چیزیں حضور کی دائمی، اس کو بھی سیکھنے کی ضرورت. کتنے متواضع تھے، حقوق کی کتنی رعایت فرماتے تھے، لوگوں کے کیسا مقام دیے، عزت دیتے تھے، یہ سب چیزیں سیکھنے کی ہیں، سیکھنا چاہیے. یا عام طور سے چھوٹی چھوٹی کتابوں میں سب لکھا ہوا ہے، لیکن عمل کے اعتبار سے بہت دور ہم لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ کو سب کو دین پر مستقیم رکھے، اور آداب شریعت کی رعایت کی توفیق دے، اور ہم سے کسی کو ہاتھ سے نہ زبان سے کسی کو ضرر نہ پہنچے، نقصان نہ پہنچاؤ. چلے لوگوں کی مدد کرو، امداد کرو، مہربانی کرو، یہ تمام چیزیں جو شریعت کے مطابق ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، عملی طور سے کر کے دکھایا ہے، اس کو پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. آپ نے کہا تفصیل سے کچھ بیان کر دیا ہم نے، لیکن یہ کہ خود وہاں بھی دادا میں یہی بیان کرتا رہتا ہوں، اور انداز دوسرا ہوتا ہے، الگ ہوتا ہے، لیکن بیان دادا سلوک و تصوف کی بنیاد ان چیزوں پر رکھتا ہوں، وضاحت بھی بتلاتا ہوں، وضاحت پڑھاتا ہوں، سب کچھ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اخلاقیات کو بھی پیش نظر رکھنے کی تلقین کرتا رہتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے ان تمام باتوں کو عمل کرنے کی، اور تمام مسلمانوں کو توفیق دے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں، وہ عشت ہو لے وہ تم میں مکالم اخلاق، بولش تو میں پیدا ہی کیا گیا ہوں، بھیجا ہی اس لیے گیا ہوں تاکہ مکارم اخلاق کی تکمیل کروں. مکارم وظائف نے کہا بولش تو حقیقت مشہور ہے، بولش تو لے وہ تم میں مکارم اخلاق، مکارم اخمال کے اسی سے آدمی پہچانا جاتا ہے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللہم آت نفسی تقواہا وزکہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا. اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظہر منها وما بطن وبارك لنا في اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذرياتنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ایک بات یاد ہے آخر میں، میں تین دن تو رہا آپ حضرات کے خدمت میں، مجھے بہت مسرت ہوئی، آپ حضرات نے بہت زیادہ میرا ادب کیا، احترام کیا، سب خدمت کیا. اللہ تعالیٰ جزائے خیر مرحمت فرمائے، اور جہاں تک ہو سکا میں نے طریق کی باتیں بیان کی اور کرتا رہتا ہوں، اس میں بھی کچھ نہ کچھ بیان کیا. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذرياتنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے تمام دینی اور دنیوی آفتوں سے ہم محفوظ رکھے، دین پر قائم دائم رکھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور آپ کے اطاعت کی خوبی خوب توفیق مرحمت فرمائے، اور اسی پر اپنے بچوں کو لے جانے کی توفیق مرحمت فرمائے. بچوں کو بھی سکھایا جائے دین کیا ہے، سنت کیا ہے، یہ ہمارا فریضہ ہے. یہ نہیں کہ کوئی مکتب و مدرسہ، وہی نہیں بلکہ ماں باپ کا بھی وظیفہ ہے جو اپنے بچوں کو تعلیم دین کی شروع ہی سے دے. اللہ تعالیٰ اس کے بڑے فضائل بیان فرمائے ہیں, بہت عطا فرماتے ہیں. اللہ ہم سب کو توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.